आहत दुर्योधन के तन से शोणित का स्रोत लगा बहने। गेरू के पर्वत से मानो झरनों का नीर लगा ढलने। कौरव सेना में इसी समय नाना विध के उत्पात हुए। बिन मेघों के जल वृष्टि हुए, आकाश से उल्का पात हुए। गिर गई ध्वजाएं यानों की, सैनिक सब साहसहीन हुए। छा गए गृद रोए, श्रृगाल वीरों के वर्ण मलिन हुए। दुर्योधन के कष्ट पर यह अपशकुन विलोक। कौरव दल में सब तरफ घोर छा गया शोक। रथ लेकर दौड़े भीष्म तुरत, संकट से त्राण दिलाने को। गुरु द्रोण वहां आ गए, स्वयं राजा के प्राण बचाने को। शकुने दुशासन भी पहुँचे, गुरु के सुत को भी टेर लिया। इन सब योद्धाओं ने मिलकर अर्जुन के रथ को घेर लिया। अब अर्जुन शोभित हुए रण में रुद्र समान। धनवा पर अपने किए दिव्य वाण संधान। घायल गुरु सुत का किया बीस वाण से गात। तीस वाण से भीष्म पर पहुंचाया आघात। सह ना सके कुरुपक्ष के योद्धा जब यह मार। एक साथ करने लगे तब सब मिलकर वार। अर्जुन ने देखा जभी यह भारी अन्याय। काढ़ा मोहन वाण तब करकश से ऋषि आय। वह वाण धनुष से छूटते ही लोकों में हाहाकार हुआ। गंधर्व नाग नरसुर किन्नर सब में भय का संचार हुआ। कौरव दल का कोई योद्धा प्रतिकार वाण का कर न सका। जो यत्न हुआ सो विफल हुआ, तेजी को उसकी हर न सका। गहरे निद्रा के आने से जैसे मनुष्य सो जाता है, या विष प्रभाव से जिस प्रकार चेतनाहीन हो जाता है, वैसे ही कौरव सेना के सारे योद्धा बेबस होकर। सम्मोहन शर से मूर्छित हो सो गए समर में पृथ्वी पर। हुए जब ही निश्चेष्टियों कौरव दल के वीर। उत्तर से अर्जुन तभी हस बोले मति धीर। इन योद्धाओं के अभी लाओ वस्त्र उतार। राजपुत्रियां करेंगी गुड़ियों का श्रृंगार। गुरु के और कृप के श्वेत वस्त्र और नील वस्त्र दुर्योधन के। पीले कपड़े लाओ उतार उस कर्ण सारथी नंदन के। लेकिन यह काम तुम्हारा सब है वीर बुद्धिमानी से हो। मूर्छा से कोई जग ना जाए, इस भांति सावधानी से हो। अर्जुन के प्रस्ताव पर उत्तर राजकुमार, कुरुवीरों के वस्त्र सब लाया शीघ्र उतार। मूर्छा हटने पर जगे कुरुदल के सब वीर, अपने अपने वस्त्र से देखे रहित शरीर। दुर्योधन लज्जित हुआ यह दुर्दशा निहार, पुनः शस्त्र लेकर हुआ लड़ने को तैयार। कहा भीष्म ने युद्ध से प्रथम लीजिए सोच, अब लड़ने की बात है मेरे मत से पोच। अर्जुन से लोहा लेकर तुम विजयी ना कभी हो पाओगे, जैसे अब हानि उठाई है वैसे फिर हानि उठाओगे। चाहते पार्थ तो हम सब का मूर्छा ही में वध कर देते, इस तरह सुगमता से अपना जीवन निष्कंटक कर लेते। किंतु निभाया उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म, बेबस पाकर भी हमें किया ना तनिक अधर्म। अब कुशल दिखती है मुझको केवल घर को फिर जाने में, परिणाम न अच्छा निकलेगा ज्यादा यह रार बढ़ाने में। तुम मानो चाहे मत मानो मैं हित की बात बताता हूँ, तुम सबका भला चाहता हूँ इसलिए नीति समझाता हूँ। दुर्योधन कुछ सोच कर सीख गया यह मान, सेना पीछे फेर कर घर को किया पयान। कुरुदल को फिरता हुआ देख अर्जुन ने भी रथ लौटाया, करके शंख ध्वनि बार बार अरिमंडल का दिल दहलाया। जब शमी वृक्ष के तट पहुँचे तब अपना बाना बदल लिया, अर्जुन तन बैठे बृहन्नला फिर वेश जनाना ग्रहण किया। यों रूप पलट कर उत्तर से बोले तुम सब कुछ जान गए, हम लोग कौन हैं वास्तव में यह भली भांति पहचान गए। लेकिन घर पहुँचो तो नृप को यह भेद न कुछ भी बतलाना, यह विजय सब अपने भुजबल की करनी कह कर ही जतलाना। कारण यह है कि अचानक ही जो यह रहस्य खुल जाएगा तो महाराज का वृद्ध हृदय आवेग नहीं सह पाएगा। उत्तर बोला था कहाँ मुझ में यह बल भाव, फिर भी स्वीकृत आपका करता हूँ प्रस्ताव। यह कह कर उसने दिया ग्वालों को आदेश, शीघ्र सुनाए पहुँच कर नृप को जय संदेश।